دعوت اسلامی والے سفید امامہ کیوں نہیں باندھتے، حالانکہ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ سبز امامہ بھی سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سفید بھی ثابت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اللباس میں نقل کیا کہ کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز امامہ بھی باندھا ہے. تو اب حالات کے حساب پر بھی مطلب یعنی کہ منحصر ہوتا ہے. میں آپ کو مطلب جو مطلب باشعور اسلامی بھائی ہیں وہ اس کو سمجھ لیں گے. آپ کھڑے ہوئے کہیں پر یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی اسکوٹر پر گزرا اور اس نے سفید امامہ پہنا ہوا ہے، تو آپ کے ذہن میں شاید کچھ آئے یا کچھ بھی نہ آئے، وہ گزر گیا. اسی طرح ایک اور گزرا اور اس نے سبز امامہ پہنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو کرنٹ آئے گا نہیں آئے گا، اور آپ کے ذہن میں یہ آئے گا یار یہ تو اپنا اسلامی بھائی ہے. اچھا اسلامی بھائی تو ہمارے اصطلاح ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ سفید امامے والے کو دیکھ کر اس کے مسلک کا پتہ نہیں چلنا کہ پتہ نہیں یہ سنی ہے یا نہیں. سفید امامے والے کو دیکھ کر کیسے پتہ چلے گا، لیکن سبز امامے والے کو دیکھ کر آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ یار یہ تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. بالکل آپ بتائیں، اگر ایسا نہیں ہے تو بتا دیں. تو سبز امامہ یہ الحمدللہ سنیوں کا شعار ہے، اہل سنت کی اب علامت بن چکی ہے الحمدللہ. سب سے بڑی بات تو یہ سب سفید امامہ سب پہنتے ہیں، سنی بھی پہنتے ہیں، غیر سنی بھی پہنتے ہیں، سلح کلی بھی پہنتے ہیں. ایک تو بہت بڑا ایک بہت بڑی جماعت ہے سلح کلیوں کی، تو وہ سارے سفید پہنتے، سفید اچھا سفید پہنتے اور سفید ہی پہنتے. تو اگر ہم سارے سفید پہنیں گے تو سب مکس ہو جائیں گے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جا رہا ہے یہ کون ہے. تو سبز امامہ یہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب اہل سنت کی علامت بن گئی ہے، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو کئی سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو مطلب سنت عادیہ ہوتی ہیں، موقع نہیں ہوتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے، سیاہ بھی پہنا ہے. چلو آپ سیاہ پہنتے رہو، کالا ہی پہنو. اچھا پھر کالا ہی پہننا سنت نہیں ہے، تو ہر وقت سفید ہی پہننا سنت نہیں ہے. اسی طرح ہر وقت سبز ہی پہننا سنت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک رنگ ہمیشہ پہننا تو ثابت ہی نہیں ہے نا. تو پھر اس پر بھی آپ پریشان ہوں گے کہ اب کیا کریں، تو پھر آپ تلاش کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مدت کون سے رنگ کا امامہ شریف پہنا، پھر وہ پہنی آپ. تو یہ بھی آپ کے لیے دشوار ہے. تو جو مطلب بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ مطلب جن میں بہت رعایت ہوتی ہے، مطلب وہ وقت کے ساتھ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر پہلے مکان جو بنتے تھے وہ کھجور کے تنوں کے، تو اس کے پلر ہوتے تھے اور چٹائی کی چھتیں ہوتی تھی کھجور کی چٹائیوں کی، اور اس پر مٹیاں ڈال دیتے تھے، اور یہ ماربل اور موزائک اور یہ پنکھے اور یہ بتیاں اور یہ اسپیکر اور یہ کہاں تھے. یہ ساری چیزیں سنت نہیں ہیں. اب بتائیے آپ کیا کرو، کیوں رہتے ہو ایسے مکان میں، اسپیکر سے کیوں سنتے ہو، اسپیکر سے صحابہ کرام نے کہاں سنا تھا، تو یہ بھی سنت نہ ہوا. پھر اسپیکر میں بولنا بھی سنت نہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر میں بیان فرمایا. مسجد نبوی جس شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی چھت شریف ایک تو بہت نیچی تھی، اس پہ بھی بس وہی کھجور کی چٹائیاں اور شروع میں لگی ہوئی تھی، اور وہ کھجور کے تنے تھے پلر اس کے. اب مسجد نبوی شریف اب تو بہت زیادہ مطلب اس میں تبدیلیاں ہیں, اس مسجد میں آپ داخل کیسے ہوں گے, تو سنت کے مطابق تو ہے نہیں. تو ہمیں تو وہ قدیم مسجد وہی ہو تو ہم اس میں داخل ہوں, تو یہ تو نہیں چلے گا نا. تو جب یہ کہ یہ ساری ہزاروں باتیں آپ تسلیم کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ قرآن شریف جو چھپتا ہے, قرآن شریف مزے سے آپ پڑھتے ہیں چھپا ہوا, پھر ان کے پاروں کی ترتیب, ان کی صورتوں کی ترتیبیں جو بنائی گئی ہیں, مطلب زیر زبر پیش, یہ کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو یہ نقطے ہیں نا, کہ با کا نیچے نقطہ, سا کے اوپر تین نقطے, جیم کے پیٹ میں نقطہ, خا کے سر پہ نقطہ, یہ نقطے بھی نہیں تھے سرکار کے دور میں, نہیں تھے صحابہ اکرام کے دور میں, نہیں تھے. کوئی ثابت کر دیتے پڑھ لیتے تھے, جیسے ہم لوگ اردو بغیر زیر زبر کے پڑھ لیتے نا, تو وہ جو عربی جو لسان تھے وہ پڑھ لیتے تھے, جن کی مادری زبان عربی, جو عربی کا ماہر ہوگا وہ اب بھی پڑھ لے گا بغیر نقطے کے. لیکن اسلام پھیلتا گیا, اب ہر طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے جو عربی نہیں جانتے, تو ان کی سہولت کے لیے اس وقت کے علماء حق نے یہ مطلب ترکیب بنائی کہ اب جیم کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیٹ میں نقطہ ڈال دیا جائے, خا کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے سر پہ نقطہ ڈال دیا جائے, عین کی پہچان بغیر نقطے کا, غین کی پہچان یہ کہ اس کے سر پہ نقطہ ڈال دو. تو یہ ساری ترکیبیں بعد میں علماء نے کی ہیں, یہ کچھ یہ سب سنتیں نہیں ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر وہ بات شرعاً جائز ہوتی ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتی. تو سبزی ماما تو سرکار نے پہنا ہے, یہ تو سنت ہو بھی گیا. اگر نہ بھی پہنا ہوتا سبزی ماما تب بھی مطلب جائز ہے, تو شریعت میں منع بھی تو نہیں ہے, ورنہ تو یہ سارے کنکریٹ پنکھے بتیاں یہ سب ختم کرو گے, کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, سب بدعتیں ہیں, اسپیکر بھی بدعت ہے. تو جو مطلب اچھی ایجادیں ہیں, بدعت مانے نئی چیز, اچھی ایجادیں بدعتیں حسنہ کہلاتی ہیں. تو یہ بدعتیں حسنہ ہیں بہت ساری باتیں, بلکہ بدعتیں واجبہ, یہ قرآن شریف کے اعراب اور یہ نقطے اور یہ اس طرح کا جو اب قرآن شریف کا ہے نا, یہ تو واجبات ہیں, اب اس کو ختم کریں گے تو گناہ ہوگا, اس لیے کہ مسلمان پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن شریف, ناممکن ہو گیا. تو اس لیے مطلب صرف ایک بات سن کر کہ سبزی ماما کیوں یہ اصرار کرتے ہیں, سفید ماما بھی سرکار نے پہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ سفید ماما کیوں نہیں پہنتے, تو یہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا, کوئی ایک آدھ بات آدمی کو بٹھا دیتا ہے اور اس کو لے ڈوبتا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, محاورہ ہے نا, یہ شیطان نے, یہ اس کو پتا ہے کہ میں تو ہمیشہ جہنم میں رہوں گا, جتنے ہاتھ میں آتے اس کو ان کو لے چلو. تو ہم شیطان کا آلہ کیوں بنے کہ ایک دین کا کام کرنے والی تحریک ہے, سنتوں کو عام کر رہی ہے, بگڑوں کی اصلاح ہو رہی ہے, تو اس پر تنقید نہ کیجیے. میں نہیں کہتا کہ یہ بیچارے تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے تو اپنی تشبیہ کے لیے پوچھا ہوگا, بعض اس میں سختی بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, بعض تحریریں بھی لکھتے ہیں اس کے خلاف سبز کے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو, کیا تکلیف ہے ہم لوگوں سے, ہم لوگوں سے اگر بات بھی نہیں کرتے اور تو پیچھے سے وہ بات کریں ہم سے, کہ سبزی ماما کہاں منع ہے, کس حدیث میں منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ بس پیارے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے, شیطان بہت مکار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی کو گما دیتا ہے. تو اس لیے مطلب آپ دعوت اسلامی والے بن کر رہو, آپ بھلے سفید امامہ پہنو, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا سبز تو سفید پہنو, سفید امامہ پہننے والے کو ہم لوگ دعوت اسلامی سے نکال نہیں دیتے, اسی طرح رنگین کپڑے والوں کو بھی ہم دعوت اسلامی سے نہیں نکالتے, داڑھی منڈوں کو بھی نہیں نکالتے, امامہ پہننے والوں کو بھی نہیں نکالتے, بغیر امامے کے بھی تو بہت سارے ہیں جو نہیں پہنتے, ان کو کہاں نکالا ہم نے, داڑھی منڈے بھی تو بہت سارے ہیں, کہاں نکالا ان کو. تو اسی طرح سفید امامے والے کو بھی نہیں نکالیں گے, نہیں نکالتے, نہیں نکالیں گے انشاءاللہ. سبز امامہ کوئی فرض یا واجب ہم بھی نہیں کہتے, میں اپنی نشانی بن گئی تو اب وردی ہماری, تم پہنتے سبز امامہ, آپ سفید پہنو, جس کو کتھائی سمجھ میں تو کتھائی پہنے, جس کو کالا سمجھ میں تو کالا پہنے, لیکن آپ کالا یا سفید پہنو گے تو اسلامی بھائی ٹوکتے رہیں گے آپ کو, ان سے میں نہیں بچا سکوں گا آپ کو, تو ان پھر آپ کا دل ٹوٹے گا کہ یار یہ بول کچھ بولتا ہے, وہ کچھ بولتا ہے, یہ کچھ, چلو بھائی بھاگو دعوت اسلامی سے. تو دعوت اسلامی میں استقامت چاہیے تو سبز پہن لو تو انشاءاللہ آپ کو پھر نہیں چھیڑیں گے. کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ یہاں ہر طرح کا آدمی ہے دعوت اسلامی میں, لاکھوں کروڑوں کی تحریک ہے تو اس میں ہر ایک کا ذہن نہیں بنا ہوتا. اب یہاں ایسے ایسے یہاں بھی احتکاب میں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو جھاڑ دیا, اس کو دھکا مار دیا, اس کو کچھ بول دیا تو بعض صاحب آئیں گے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے امامہ بندہ ہوا ہے تو میرے کو اس نے جھاڑا کیوں, اس نے ادھر سے بھگایا کیوں, پہلی سب سے ہٹایا کیوں, ادھر سے کیوں نکالا, ادھر میرے سے بات کیوں نہیں کرنے دی, فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا. تو اس طرح شیطان اس کو بہکاتا ہے اور وہ بولتا ہے اب اپنے کو بس دعوت اسلامی میں جانا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں, آپ ایسا ذہن بنائیں کہ دیکھو دعوت اسلامی میں ہم اس لیے شامل ہوئے کہ یہ دعوت اسلامی ایک سفینہ ہے جو جانب مدینہ رواں دواں ہے. تو اب دیکھو سفینہ جو ہوتا ہے یعنی شپ, اس میں اسٹاف ہوتا ہے. اب اسٹاف میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کی خدمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو لیٹرین صاف کرنے والے بھی تو ہوتے ہوں گے نا, وہی بھی تو ہوتے ہیں, کچرا اٹھانے والے بھی ہوتے ہوں گے, تو ہر طرح کا اسٹاف ہوتا ہے. تو اسی طرح دعوت کے سمے میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے, کوئی داخلہ فیس تو ہے نہیں, نہ ممبر شپ ہے اس کی. تو ایسے خر دماغ بھی ہوتے ہیں کہ جو جھاڑ دیتے ہیں. اب امامہ بھی باندھ لیتے ہیں, امامہ تو بھی اسٹال پر ملتا ہے, ہم نے کوئی اس کا لیبورٹری ٹیسٹ تو کرتے نہیں کہ اس کو امامہ پہنا ہے اس کو نہ پہنا ہے, میں سب کو پہنے, بولتا ہوں پہنو پہنو پہنو. تو اس لیے وہ امامہ باندھ لیتے, داڑھی بھی بڑھا لیتے, لیکن اخلاقی تربیت ہو نہیں پاتی تو وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اب اسی طرح آپ بولو نہیں نہیں صاحب, وہ تو احتکاب کے نگران نے بھی تو میرے ساتھ یوں کیا. تو میرے بھائی اب نگران کو بھی ہم نے کوئی تنخواہیں دی نہیں ہے, احتکاب ہوتا ہے تو جو ان میں سمجھدار سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کو بنا دو اس کو بنا دو, تو وہ ہم نے لیبورٹری ٹیسٹ تو نہیں کرنا نا. تو یہ انتظامیہ جو وہ اب آخر کسی کو نگران تو بنانا ہے اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے, تو اس میں بھی رونگ نمبر ہو جاتا ہے کہ بعد بعد اخلاق بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا. تو اگر آپ نے نگران کا کلمہ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے بدزن ہو جائے, نگران کا مذہب چھوڑ دیں. ان سب امامے والوں کا جو ادھر بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا تو ٹھیک ہے آپ دعوت اسلامی کو چھوڑ دیں, اور اگر میرا کلمہ پڑھا اور مجھ سے آپ کو شکایت ہو گئی بدزن ہو گئی مجھ سے تو ٹھیک ہے دعوت اسلامی چھوڑ دیں. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, نہ آپ نے اس کا کلمہ پڑھا, نہ اس کا کلمہ پڑھا, نہ الیاس کا کلمہ پڑھا, آپ نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی بنیاد کو دیکھیں کہ دعوت اسلامی کی بنیاد کیا ہے. بنیاد آپ کے سامنے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پینا اور پلانا, اور آخرت بڑھانا بنانا, قبر کی حشر کی سوچ فراہم کرنا, اور وایا مدینہ جنت میں پہنچانا. دعوت اسلامی کا تو یہی کام ہے نا. تو اگر یہ کام آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب چاہے آپ اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, الیاس سے ناراض ہوں, آپ کسی سے بھی ناراض ہوں, دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے. اس کو چھوڑنے کا تصور مت کرو. خدا کی قسم ہم نے دیکھے جو دعوت اسلامی کو ناراض ہو کے چھوڑ کے جاتا ہے نا, پھر بےچارا شروع میں تو جذبات میں رہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ سنتوں سے دور, امامے سے دور, داڑھی سے دور, نمازوں سے دور, ماڈرن, پھر بعض اوقات کسی سیاسی تنظیم جوائنٹ کر لیتا ہے, ادھر چلا جاتا ادھر چلا جاتا ہے, پھر پتا چلتا ہے اس کے اوپر تو ایک درجن کیس بن گئے, فائر کر دیا, اس نے دکان جلا دی, اس نے گراؤ کر دیا, فلاں کر دیا, اس کو مار دیا, اس کو مار دیا, پھر یہ بھی ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ جیسی بھی یہ غنیمت ہے آپ کے لیے, اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی. شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ شامل رہیں, اس لیے وہ طرح طرح کے ذرائع پیدا کرے گا کہ آپ دعوت اسلامی کو چھوڑ دیں. عین ممکن ہے کہ جو آپ کو جھڑک رہا ہے, جھاڑ رہا ہے, آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نگران ہے, یا آپ کے علاقے کا نگران ہے, یا آپ کا ذمہ دار ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے علاقے کا نگران مجھے جھاڑ رہا ہے, لیکن میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں, اس طرح کی روایتیں ہیں کہ بعض اوقات اپنے شناسا اور اپنے جاننے والے کے روپ میں, بے شک نگران کے روپ میں, بے شک الیاس کے روپ میں, آپ کو آزمایا جائے, کسی آپ کے باپ کے روپ میں, یعنی جو آپ کو جھاڑ رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، آپ کو چیک کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ فرشتہ ہو جس نے آپ کے نگران کا روپ ابھی دھار لیا ہو، اور آپ بولو میرے نگران نے میرے کو سب کے سامنے جھڑائی کی، اور نگران کو سدھ بھی نہ ہو، وہ نگران جو اس وقت وہ چھپا دیا گیا ہو، وہ نظر نہ آ رہا ہو، موجود ہو لیکن اس کو پتا نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، اور اس پر کوئی ایسی مطلب کیفیت تاری ہو کہ نہ وہ کسی کو نظر آئے نہ وہ کچھ سنے، اور مطلب اس کو جھاڑا جا رہا ہے، یا تو وہ فرشتے کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے. سفر مدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، میرا مکتوب مدینہ اگر آپ کو مطلب جو حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، تو الحمدللہ ان کو میں جاری کرتا ہوں، اس میں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہاں آپ کو ہو سکتا ہے فرشتے آزمائیں، آپ کو غصہ دلائیں، آپ غصے میں مت آنا، اور غصے میں مت آنا بلکہ صبر کرنا کہ وہاں کچھ بولو گے تو پھنس جاؤ گے، کیا پتا کوئی آپ کو آزما رہا ہو. تو اس طرح یہاں بھی آزما رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ آزماتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں ہے. خود میں نے مذہبی لوگوں سے خدا کی قسم ایسی چوٹیں کھائی ہیں، ایسی چوٹیں کھائی ہیں کہ اگر اللہ اور رسول مجھے نہ بچاتے تو میں شاید بہت بڑا ڈاکو ہوتا، شاید بدماش ہوتا، پتا نہیں کہاں ہوتا. اللہ نہ کرے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے سنبھال لیا، محبوب نے مجھے سہارا دے دیا، اور آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کسی کلب میں اور سنیما گھر میں نہیں، الحمدللہ. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ جائیں. صحیح بولتا ہوں، ایک میں جب چھوٹا تھا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، تو اس وقت وہاں تو میں تو جاتا تھا مسجدوں میں، بس بچہ تھا جب سے محبت تھی اس طرح کی محافل سے، بال مبارک کی زیارت میں بھی میں جاتا تھا، اپنے پلے پڑے کہ نہ پڑے، چھوٹا تھا میں. تو اب جب زیارت کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو اب بچہ جو ٹھہرا میں، تو اپنے تو وہ ٹھاٹ سے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. اب مجھے کیا پتا کہ بچوں کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو ایک سفید ریش بزرگ تھے، اب تو یقیناً وہ زندہ کہاں ہوں گے، وہ تو مطلب 60-70 سال کے ہوں گے، تو اب تو مشکل ہے کہ وہ زندہ ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، زندہ ہو تو بھی بخشش کرے، فوت ہو گئے تو بھی بخشش کرے، ان کو معاف بھی کرے. انہوں نے ایسا جھاڑا مجھے، ایسا جھاڑا، اور ایسا جھڑک کے پنگڑی پکڑ کے، ہم بولتے ہیں اس کو ہاتھ پکڑ کے جل آگے بس ادھر کھڑا ہو گیا. آپ بتائیے کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی، میرے چھوٹے سے دل پر اتنا کاری زخم لگا، لیکن اللہ نے مجھے سنبھال لیا، میں نے مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑا. مجھے میرے اللہ سے پیار ہے، مجھے مسجد والوں، مسجد والے کچھ بھی کہیں، مسجد تو میرے اللہ کی ہے، الحمدللہ میں نے مسجد دی چھوڑا. اسی طرح کے اور بھی چند واقعات ہوئے کہ میں کیا اب آپ کو عرض کروں، مطلب اس طرح، مطلب یہ کہ دل شکنیوں کے واقعات کئی ہوئے میرے ساتھ، بہت کچھ ہوا ہے، بلکہ اب دین کی خدمت کا شوق پیدا ہوا، اور جیسا ٹوٹا پھوٹا کام شروع کیا، وہ مخالفت کا ایسا زور و شور ہوا کہ میرے خلاف تو پمپلیٹ، کئی کتابیں لکھی گئیں، طرح طرح کے الزامات مجھ پر عائد کیے گئے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ میں جذبات میں آ کر میں بھی کتابیں لکھتا، میں پٹوا دیتا، بدماش بھیج کر فائرنگ کروا دیتا، سب کچھ ممکن ہے، دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے، لیکن الحمدللہ مطلب ہم نے کچھ نہیں، ابھی آج تک اپنی ذات کے لیے کسی سے ہم نے انتقام بھی نہیں لیا، اپنے اس میں ہے نہیں، ہم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو حوصلہ پکڑو یار، کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر ایسا، اب یہ ہزاروں کی تعداد ہے، اس میں طرح طرح کے عیسائی بھائی ہیں، اب نیندیں پوری ملتی نہیں ہیں تو چڑچڑا پن ہو ہی جاتا ہے. اب میری حالت دیکھیں، رات کو 1.5 گھنٹہ سویا ہوں تقریباً، اور دن کو بھی تھوڑا سا سویا ہوں، اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب پھر آج بڑی رات ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ رات کو تھوڑا سا سو لوں، میں دن کو بھی سوتا ہوں، مگر ایک عمر بھی اب گھٹتی جا رہی ہے میری، پھر کچھ امراض ایسے ہیں کہ مجھے چین سے سونے نہیں دیتے، مسائل ہوتے ہیں میرے ساتھ، تو بس وہ نیند اچڑ جاتی ہے، پھر تفکرات، ٹینشنس، طرح طرح کے مسائل. آپ کی ایک چھوٹی سی دکانڑی ہو تو آپ کو کتنی فکریں ہوتی ہوں گی، یہاں بھاؤ بڑھ گیا اور یہ بھاؤ گھٹ گیا, ادھر پیسے پھنس گئے ادھر. تو اب میں تو الحمدللہ اتنی بڑی انٹرنیشنل تحریک ہے تو میرے لیے کوئی خالی فیضان مدینہ کے مسائل تھوڑے ہی ہیں یار, ہزاروں مسائل ہیں. بھیجا اتنا سا ہے مسائل, لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں. تو اس لیے مطلب آپ سمجھا کریں, اور دعوت اسلامی کو, میری دعوت اسلامی کو کبھی چھوڑ کے مت جانا. میرے مرنے کے بعد بھی میری دعوت اسلامی سے وفادار رہنا آپ لوگ. آج تو سب میرے ساتھ بیعت کر لیں آپ کہ دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ وفادار رہیں گے, کوئی دھکا مارے تب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ شریعت پر چلوں گا, اور عہد کرتا ہوں میں کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ساتھ وفادار رہوں گا. مرکز دعوت اسلامی اور مرکزی مجلس شورا برائے دعوت اسلامی کی اطاعت کرتا رہوں گا, اپنے نگران کی بھی اطاعت کروں گا, دعوت اسلامی کے ہر ذمہ دار کی, ہر اس بات کی اطاعت کروں گا جو شریعت کے مطابق ہوگی. اگر مجھے دھکے مار کر بھی کسی نے دعوت اسلامی سے نکالا تو دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.